Diers. Een bijzonder goedendag. Het is een eeuwenoude traditie met fanatieke voor- en tegenstanders. Stierenvechten. Een stierengevecht wordt niet gezien als een sport, maar als een mengeling van kunst, dans en ultieme mannelijkheid. Maar of dat zo blijft is nog maar de vraag, nu in Spanje voor het eerst zo'n macho torero uit de kast is gekomen. En wat dat allemaal teweeg brengt, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst de lang verwachte gesprekken met de landbouwsector. Ze zijn begonnen. Dat en meer in het NOS Journaal. Michel Koenen. Ja, want in Brussel spreekt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag met de voedsel- en de landbouwsector. Ze willen een dialoog met de Europese boeren na alle demonstraties van de laatste tijd. Er waren er onder meer in België, Litouwen en Duitsland. En gisteren nog demonstreerden een 100-tal boeren uit heel Europa voor het Europees Parlement. Ze vinden dat er te veel regels uit Brussel komen. Nou, vandaag zijn de eerste gesprekken dus. Bijna 30 organisaties zijn er voor uitgenodigd. Het zijn onder meer Europese landbouwverenigingen, voedselproducenten en NGO's. Ook de Universiteit Wageningen is uitgenodigd. Maar er is kritiek op die gesprekken. Zo zou het de grote Ursula von der Leyen-show zijn en zouden veel partijen pas een paar weken geleden een uitnodiging hebben gekregen om aan te schuiven. De Oostenrijkse Josef Fritzl moet worden overgeplaatst van een TBS-instelling naar een gewone gevangenis. Hij is dement en volgens zijn advocaat is hij niet meer gevaarlijk voor de samenleving. De rechter gaat erin mee, maar vindt dat Fritzl ook in de gevangenis behandeld moet blijven worden. Het OM kan nog in beroep gaan tegen het besluit. Josef Fritzl, 88 jaar inmiddels, kreeg in 2009 levenslang voor moord, incest en verkrachting. Hij hield zijn dochter meer dan 20 jaar gevangen in een kelder en verwekte 7 kinderen bij haar, van wie er 1 vlak na de geboorte overleed. Een man in Japan is veroordeeld tot de doodstraf voor het in brand steken van een animatiestudio. Bij die brand, zo'n 4,5 jaar geleden, kwamen 36 mensen om het leven. De aanslag was de dodelijkste misdrijf in Japan in bijna 20 jaar tijd destijds. Contact met Japan-correspondent Anoma van der Veren. Wat is er bekend over die brand? In 2019 stak deze man, Shinji Aoba, een enorm populaire animatiestudio in brand, inderdaad. Bij de ingang van het gebouw goot hij 40 liter benzine over de vloer heen. Vervolgens stak hij dat aan, liep hij naar binnen toe. Heeft vervolgens over nog eens 6 mensen benzine heen gegooid. En volgens overlevenden riep hij tegelijkertijd dat iedereen daar moest sterven. Dus ja, de rechter die zegt nu het is duidelijk wat zijn doel was en dat Aoba wist wat hij aan het doen was. En uiteindelijk vorig jaar in september heeft hij zelf ook bekend dat hij inderdaad de brand had gesticht. Ja, weten we ook waarom hij dat heeft gedaan? Wat was de achtergrond ervan? Hij was ervan overtuigd dat een van de personeelsleden bij de animatiestudio zijn idee had gejat, gestolen en vervolgens daarmee zelf aan de haal was gegaan. En daar was hij heel boos over. Ja, het is inmiddels dus 4,5 jaar geleden, maar die brand maakte flink wat los, hè, destijds in Japan. Ja, heel veel emotie, heel veel verdriet. Natuurlijk een van de dodelijkste massamoorden in Japan. Vanuit de hele wereld kwamen er steunbetuigingen. Fans van binnen en buiten Japan reisden destijds echt duizenden kilometers af om bloemen neer te leggen bij de studio. Nog steeds doen mensen dat. In Japan zijn er nog steeds mensen die naar de studio toereizen om bloemen neer te leggen, ook vandaag weer. En in Japan kreeg het publiek deze keer ook de kans om de laatste zitting bij te wonen. Er waren 23 plekken voor. Via loterij werd dat bepaald. Nou, honderden mensen hebben zich aangemeld. Dus je merkt eigenlijk dat het nog steeds speelt. Ja, en animatiefilms zijn natuurlijk heel populair ook in Japan. Deze man krijgt dus de doodstraf. Is dat bijzonder voor Japan? Ja, zo'n zeldzame straf. Op dit moment zo'n 108 mensen die in de dodencel zitten. Dus nu 109 met Aoba erbij. Ja. En dat zijn voornamelijk voor mensen die dus inderdaad meervoudige moord hebben gepleegd. Ja, en dit was natuurlijk zeker zo met meer dan 30 doden. Ophanging, begrijp ik, gebeurt in Japan. Is het al duidelijk wanneer die straf wordt voltrokken? Nee, dat weten we nog niet. Wordt ook niet aangekondigd. Gevangenen weten we meestal pas op de ochtend van de doodstraf zelf dat ze opgehangen zullen worden. Ook de familie krijgt maar heel kort van tevoren bericht. En daar kunnen echt jaren overheen gaan. Er zitten mensen nog steeds in de dodencel die in de jaren 70 zijn vastgezet. Het is nog niet duidelijk wanneer Aoba wordt gedood. Maar dat hij de doodstraf krijgt, dat staat in ieder geval vast. En dat allemaal dus voor dat in brand steken van die studio in Kyoto 4,5 jaar geleden. Dank voor de toelichting, correspondent Anoma van der Veren uit Tokio. Bij een explosie in Den Haag is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens een getuige miste de man een deel van zijn hand, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De agenten vonden de man nadat ze een harde knal hoorden. Het is onduidelijk of de man een explosief zelf tot ontploffing wilde brengen. Huishoudens met kinderen gaan er dit jaar het meest op vooruit. Dat zegt budgetinstituut Nibud na berekeningen. Komt door verhoging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Lage inkomens zonder kinderen die hebben dit jaar juist minder te besteden. In Amerika mogen alle Boeings van het type 737 MAX 9 weer vliegen. Ze worden voortaan strenger geïnspecteerd. De ruim 170 vliegtuigen die moesten eerst aan de grond blijven, omdat een toestel vanwege losse schroeven een deurpaneel verloor. De missionair premier Rutte die heeft vannacht in een wisselwoning geslapen. Dat is de tijdelijke woning voor mensen die vanwege aardbevingsschade hun huis uit moeten. De demonstranten die kwamen 's avonds naar de woning toe en hielden een groot spandoek omhoog. Daarop stond: Rutte slaapt lekker, wij liggen wakker. Het NOS-journaal. De politie vindt dat het bedrijf achter Telegram te weinig doet om drugshandel via de chat-app tegen te gaan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat alleen al vorig jaar 2,5 miljoen berichten zijn geplaatst waarin drugs werden aangeboden. En die berichten die staan in openbare groepen waarin iedereen kan meekijken, zegt tech-redacteur Joost Schellevis. Maar Telegram heeft wel iets wat uniek is eigenlijk vergeleken met andere chat-apps. En dat is dat er hele grote groepen zijn waar heel veel mensen in zitten en die dan bijvoorbeeld drugs aanbieden. En daarom zijn we gaan kijken naar die groepen, naar de handelsgroepen waar van alles wordt verkocht. En zijn we gaan kijken hoe vaak komen daar advertenties voor drugs voorbij. En dat bleek echt veel vaker dan dat wij hadden verwacht. De aangeboden hoeveelheden die verschillen van enkele grammen, heel weinig dus, tot vele kilo's. Het bedrijf achter Telegram zegt tegen de NOS dat het wel degelijk optreedt tegen dit soort groepen, maar de politie ziet daar weinig van. Van een partij die zo'n programma in de markt zet of zo'n applicatie in de markt zet, hoop je dat ze ook zelfreinigend vermogen hebben. En dat ze zelf ook kijken naar de inhoud van de teksten die in die groepen rondgaan. En dat gebeurt niet. Althans, niet voor zover wij zien. De politie zegt zich vooral op de grote spelers te richten die op meerdere platforms tegelijk actief zijn. En dus niet alleen op Telegram. En ook wordt de voorrang gegeven aan bijvoorbeeld wapenhandel. Saoedi-Arabië wil in de hoofdstad Riyadh een winkel openen waar niet-moslim-diplomaten beperkt alcohol kunnen kopen. Het streng islamitische land hoopt zo de illegale handel in alcohol tegen te gaan. Buitenlanders die kunnen nu alleen via een speciale diplomatieke post aan alcohol komen. De nieuwe winkel die moet in de diplomatenwijk van Riyadh komen. En klanten die moeten zich vooraf registreren via een app en ook toestemming hebben gekregen van de overheid. De verkoop van alcohol is sinds 1952 al verboden in Saoedi-Arabië. Wie wordt betrapt met drank kan boetes, zweepslagen of celstraf krijgen. En in het uiterste geval kun je ook het land worden uitgezet. Ja, de Australian Open nadert zijn ontknoping bij de mannen, bij de vrouwen, bij tennisrolstoel, alles zo'n beetje. Vandaag worden de halve finales bij de vrouwen gespeeld. We hoorden al eerder dat Coco Gauff en Arina Sabalenka net tegen elkaar hebben gespeeld in die eerste halve finale. Edwin Peek, we hoorden je een half uurtje geleden al. Toen was die net afgelopen. Nog even kort, hoe is het afgelopen? Ja, Arina Sabalenka, de titelverdedigster, vorig jaar dus winnares van de Australian Open, won uiteindelijk met 7-6, 6-4. En die eerste set beloofde eigenlijk een hele lange strijd te gaan worden. Ook nog een derde set, omdat Gauff veel tegenweerwerk bracht. En ze kwam op een 5-2 achterstand, maar knokte zich daarna terug. Bovendien had ze de laatste Grand Slam gewonnen in de finale van Arina Sabalenka. Dat was tijdens de US Open. Gauff, nog altijd pas 19 jaar oud, maakte het ook Sabalenka wel lastig in de eerste set. Het werd dus een tiebreak, maar daarin was Sabalenka veel beter. Die ging met 7-2 naar de Belarusin. En in de tweede set ging het lang gelijk op. Veel love games over en weer, totdat in de negende game Sabalenka, de Amerikaanse, brak. En toen serveerde ze toch uit. Ze is nooit zo heel koelbloedig in het einde van de strijd. Maar het lukte haar toch. Dus Sabalenka opnieuw door naar de finale in Australië. Ja, een toernooi met veel verrassingen, maar deze bleef dus uit. We horen op de achtergrond bij jou twee nieuwe tennisters op de baan staan. Ja, de tweede halve finale is inmiddels begonnen tussen Jastremska, een Oekraïense, de nummer 93 van de wereld. Het is echt een verrassing dat zij in de halve eindstrijd staat. Ze moest zelfs kwalificatiewedstrijden spelen om tot het hoofdtoernooi toegelaten te worden. Nou, die overleefde ze glansrijk en daarna dus 5 wedstrijden gewonnen. En nu in de halve finale tegen een Chinese, Zhang Qingwen. Zij is de nummer 15 van de wereld, echt upcoming. Zij maakte de meeste progressie op de wereldranglijst het afgelopen jaar. En ze is nu toe aan haar eerste halve finale in haar carrière. En daarmee treedt ze in de voetsporen van haar landgenote Na Li, die 10 jaar geleden hier in Australië het Australian Open won. Kortom, Zheng heeft echt wel iets om voor te vechten. Jastremska zeker ook. En het hele land, Oekraïne, staat achter haar. Elke keer op persconferenties, als ze heeft gewonnen, laat ze het weten. Jongens, ik tennis niet alleen voor mezelf. Ik tennis ook voor Oekraïne. De mensen hebben het nodig. De mensen hebben het zwaar. Dus de eerste tweede halve finale is nu ook begonnen. Jastremska staat met 2-0 voor in de eerste set. Ja, en dan horen we vanmiddag van jou op deze zender hoe dat gaat aflopen. Commentator Edwin Peek, dank voor de toelichting. Het is bijna 11:11. U krijgt nog het weer van mij. Af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaam overal bewolkt. In de middag is er dan kans op wat lichte regen bij een graad of 8. Morgen begint de dag met veel regen. 'S Middags komt de zon er dan af en toe bij en wordt het ook weer iets warmer, een graad of 11. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Sabadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Sabadie. Vakanties voor reizigers. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Niets is zeker behalve belastingen en doodgaan. Aldus een bekend cliché. Aan belastingen kan je niet veel veranderen, maar doodgaan is iets wat je niet alleen hoeft te doen. De documentaire De Nachtwaker volgt Janneke van Ree, die als vrijwilliger aan sterfbedden zit. Ik praat na 12:30 van haar, met haar en dan hebben we het ook over de fascinerende sport, namelijk kanopolo. En we hebben druk te maken, Jorra Rienstra. Maar nu eerst voetbal. De Nieuwsbv. FC Twente gaat wellicht heel veel geld verdienen aan de verkoop van speler Manfred Ugalde. Er ligt namelijk een miljoenenbod van Spartak Moskou. Naar verluid gaat het om meer dan 14 miljoen euro. Maar de Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen Rusland. Nederlandse bedrijven moeten zich hieraan houden, maar mag je dan als club een voetballer verkopen aan Rusland? Ik praat hierover met Thijs Reuten. Hij is Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u houdt zich veel bezig met Europese sanctieregels. Mag dat dan, een transfer van FC Twente naar Spartak Moskou? Nou ja, ik heb begrepen dat Spartak Moskou nou net niet op de sanctielijst staat, terwijl andere Russische clubs er wel op staan. Dat zou ook te maken kunnen hebben met wie de eigenaar is van Spartak Moskou. Dat is een Russisch oliebedrijf die ook heel goed voor zichzelf hebben gelobbyd en niet op die sanctielijst staan. Ik betreur dat. Ik ben daartegen. Ik vind dat zij er ook gewoon op moeten. Want hier is natuurlijk ook voor veel mensen geen touw meer aan vast te knopen. Wie dan wel, wie dan niet. Maar sanctielijst of niet, ik zou het niet doen als ik FC Twente was. Ja, wij belden ook even met FC Twente. En zij zeggen, ja, juridisch mag het, want Spartak staat niet op die sanctielijst. En ze zeggen, als het mag, dan hebben wij nog wel een moreel dilemma. Maar ze zeggen ook van, ja, wat moet je met een speler die zelf heel graag weg wil? Nou ja, goed, daar wil ik niet in treden. Ik begrijp dat zelf niet zo, omdat Russisch uitgesloten van Europees voetbal. Ik begrijp dus niet zo goed wat de sportieve uitdaging daar is. En het bod van Spartak Moskou is ook zo hoog dat als het te mooi om waar lijkt te zijn, ja, dan is dat het misschien ook. Hè. Die Russische clubs willen heel graag spelers kopen. Die krijgen vaak nul op het rekest. Er liggen ook nog problemen misschien met de Amerikaanse sancties, die strenger zijn dan de Europese sancties, met name als het gaat om financiële transacties. En ja, er zijn gewoon risico's aan verbonden, omdat het dus de verantwoordelijkheid van bedrijven en ook clubs als FC Twente zelf is om te zorgen dat ze die sancties niet schenden. He, dus daar ligt echt een hele grote druk, denk ik, bij Twente om dit uit te zoeken. Ja, want kan FC Twente ook bij een transfer echt in de problemen komen? Ja, alle bedrijven die uiteindelijk, waarvan blijkt dat ze de sancties hebben ontdoken, omzeild of wat dan ook. En dat kan dus ook zijn omtrent de betaling, omtrent het overschrijven van de speler of dingen die daarmee gebeuren moeten en waar derde partijen misschien bij betrokken zijn die wel op die sanctielijst staan. Ja, dan kun je daar natuurlijk mee in de problemen komen. We hebben recent hier in het Europees Parlement ook wetgeving afgesproken met de lidstaten, die wat mij betreft nog niet ver genoeg gaat. Maar dat is een begin en dat is om te zorgen dat er ook straffen op komen te staan. Gevangenisstraffen en hoge boetes op het omzeilen van die sancties. Want die sancties, zeg ik nog maar even, die zijn er niet voor niks. Hè. We moeten niet vergeten dat Oekraïne gesteund moet worden. Oekraïne moet dit winnen. En in Rusland is sport natuurlijk ook verbonden met politiek. Hè. Daar moeten we niet naïef over zijn. In een autocratie speelt sport een grote rol. Maar waarom zijn die sancties dan zo ingewikkeld? Want naar Spartak Moskou mag wel, maar CSKA Moskou, dat mag weer niet. Nee, maar dat ben ik dus helemaal met u eens. In de eerstvolgende gelegenheid zal ik ook weer opnieuw gaan vragen om dit veel uniformer te maken. Wat mij betreft moet je daar gewoon één lijn in trekken. Alle voetbalclubs die tenslotte ook uitgesloten zijn van Europees voetbal, ook niet voor niks, die moeten gewoon op die sanctielijst staan. Want op deze manier is het natuurlijk ook, dat geef ik toe, hè, voor een club als FC Twente ook moeilijk om daar beleid op te maken. Maar los daarvan zou mijn advies zijn, doe het niet. Het is een groot bedrag, ik begrijp het. Maar als dit zo'n goede speler is, dan komt er ook echt wel weer een andere club, denk ik, die daar geld voor wil neertellen. Nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Dank u wel, Thijs Ruiten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. De Nieuwsbv. De Madrileense stierenvechter Mario Alcalde heeft in een interview met de Spaanse krant El Mundo verteld dat hij panseksueel is. Een unicum in het Spaanse stierenvechten, want niet eerder kwam er een torero publiekelijk uit voor zijn geaardheid. In Spanje blijft dat bijzonder, aangezien het stierenvechten een traditionele heteronormatief spektakel is. Ik ga het bespreken met NRC-correspondent Aima Abalhai vanuit Madrid en met Sonja Herman Dolt. Zij maakte alweer 30 jaar geleden een prachtige documentaire over de kunst van het stierenvechten. Welkom allebei. Dankjewel. Ah, Aima, goed dat je er bent. Volgens de torero Alcalde is zijn coming-out niet normaal in het stierenvechten. En waarom niet? Ja, je zei het net al zelf een beetje. Het stierenvechten is een eeuwenoude macho-sport. Stoere mannen die hun kracht kunnen laten zien in een arena. En het wordt ook enorm geassocieerd met het nationalisme en tegenwoordig ook vaak met rechts Spanje. En dat maakt de coming-out van Mario bijzonder, omdat hij eigenlijk nu het stereotyperend beeld doorbreekt en met zijn coming-out. Ja, Sonja, jij maakte in 1993 alweer ik heb hier de filmposter. Dat is een oude filmposter, maar het is een prachtige film. Romance de Valencia. Dat ging helemaal over het stierenvechten. En jij dompelde je echt onder in die wereld. Kan je die wereld beschrijven, want stierenvechten? Nou, het is inderdaad een hele gesloten cultuur, een hele traditionele cultuur. En het woord macho komt natuurlijk, is eigenlijk in de hele wereld bekend, een onvertaald woord. En iedereen weet wat je met macho bedoelt, of machismo. Macho betekent eigenlijk mannetje in de dierenwereld. Hè? Macho, mannetje, hembra, vrouwtje. Dus ja, het was in die tijd een enorme macho-cultuur. En ik als vrouw, met ook nog een vrouwelijke cameravrouw erbij, moest ons echt wel een weg banen in die wereld. Bijvoorbeeld de straat die om de arena heen is, waar alle helpers en de stierenvechters de arena ingaan, daar mag formeel geen vrouw zijn. Die worden daar niet toegelaten. Ik zei, ja, hoe kan ik dan die film maken? Ja, maar omdat het zo'n mannelijke wereld is, zo'n macho-wereld, hoe staat deze wereld dan open voor een queer persoon, denk jij? Nou ja, ik denk dat het op een bepaalde manier van deze jongen uit ook misschien ook een soort nieuwsstunt is om gewoon vooral veel aandacht voor zichzelf te krijgen of op zichzelf te vestigen. Het is natuurlijk zo dat ik weet nog dat toen ik die film ging maken, dat ik dacht van hoe kan het nou dat een man, een macho, met het harige benen een roze kous aantrekt en een gouden pak om voor 600 kilo stier te gaan staan. Dus er zit natuurlijk al iets heel dubbels in. Hè? Want waarom nou weer roze kousen? Dat was toen het beeld waar ik eigenlijk die film mee ging maken. Toen we uiteindelijk die scène gingen draaien, bleek dat er eerst een witte kous onder zit. Dus die harige benen heb ik zelf nooit gezien. Maar er zit natuurlijk iets heel erg dubbels in. Dat je aan de ene kant heel mannelijk moet zijn. En natuurlijk, het wordt niet altijd. Vrouwen zullen niet snel dat soort vertoon hebben. Ja. Dus. Ja. Ik denk dat die jongen vooral gewoon veel aandacht op zichzelf wil vestigen. Nou, dat is gelukt. Zelfs even vanuit Nederland zijn we ermee bezig. Spanje staat op plek 4 in de Rainbow Europe Index, de Europese ranglijst van LHBTI-rechten. Nederland staat bijvoorbeeld pas op plek 14. Waarom heerst er dan toch nog een taboe onder de stierenvechters, denk jij? Nou ja, een correctie. Het is, ze staan op nummer 3. Want nummer 2 wordt gedeeld. Ja, ja. Ze staan nog hoger. Prima. Nou ja, wat je hier in Spanje ziet is dat zeg maar de LHBTIQ+ community enorm goed wordt geaccepteerd en behandeld. Het is echt een heel tolerant land. Spanje heeft verschillende wetten in de afgelopen jaren aangenomen om het leven van deze community gemakkelijker te maken. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld Ley Trans aangenomen. Dat inhoudt dat mensen vanaf 16 jaar zelf kunnen beslissen met welk gender ze door het leven willen, zonder bemoeienis van ouders, artsen, psychologen, noem maar op. En dat is dus omdat ze gewoon onderdeel zijn van de Spaanse cultuur, Spaanse identiteit. En dat zie je ook gewoon in het straatbeeld hier in Madrid bijvoorbeeld. Je ziet gewoon homostelletjes kunnen rustig hand in hand over straat lopen. Vrouwen kunnen hand in hand over straat lopen. Ze kunnen intiem met elkaar zijn. Transgenders ook. Dus het is echt gewoon een beeld van Spanje dat enorm veranderd is. En dat was jaren geleden nog wel anders toen het echt een katholiek praktiserend land was. En dat zie je nu ook terug in de reacties op Mario bijvoorbeeld. Men zou verwachten dat er in zo'n overwegend mannensport negatief reageert op zo'n coming-out. Maar dat is helemaal niet het geval. Ze reageren heel positief. Waar wel slecht op werd gereageerd was het stierenvechten zelf. Van ja, leuk dat Mario panseksueel is. Maar dat stierenvechten, hè, moeten we dat eigenlijk nog wel gaan accepteren hier in Spanje? Ja, inderdaad, stierenvechten. Sonja, we gaan zo meteen een heel klein fragmentje laten horen uit jouw documentaire. Maar stierenvechten, ja, bij heel veel mensen draait hun maag echt om als het om stierenvechten gaat. En zien ze het ook alles behalve als kunst. Hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk altijd, al die mensen die zo tegen stierenvechten zijn, die gaan ook gewoon braaf bij Albert Heijn een stukje vlees uit de schap halen, die al netjes in voor zijn geslacht is. Terwijl die stieren die de arena ingaan, dat zijn, dat noemen ze dan edele stieren. En die krijgen 6 jaar lang een prachtig leven voordat ze dan uiteindelijk die arena ingaan. En in principe, de kunst van het stierenvechten is juist dat je de stier in zo'n kort mogelijke tijd, het liefst met 1 steek, gelijk dood krijgt. Dus ja, dat is de kunst, dat je dat doet. Het is dus zeker ook geen sport. Het is een kunst waarbij mensen dus ook ontroerd zijn. Dus ja, ik vind het een beetje hypocriet als je zomaar zegt van... ja, ik ben tegen stierenvechten, als je eigenlijk helemaal niet weet waar het over gaat. En het leuke is dat toen ik die film maakte... stonden er allemaal mensen met spandoeken voor de bioscoop... te protesteren tegen stierenvechten. En toen zei ik van, hebben jullie de film eigenlijk al gezien? En toen zeiden ze nee. Toen zei ik, nou, ga dan eerst even kijken. En dan pas weet je waar je tegen protesteert. En toen hadden ze de film gezien. Toen zeiden ze, ja, onze mening is toch wel heel erg veranderd... na het zien van jouw film. Ja. Dus ja. Nou, laten we dan een heel klein stukje horen uit jouw film. Het is een uitzinnig publiek, horen we eigenlijk... in de laatste fase van een stierengevecht... waarin de torero met een rode doek de stier uitdaagt. Ja, in de documentaire zien we dus het publiek op de banken staan... zwaaien met zakdoeken terwijl ze torero scanderen. Wat voor mensen zijn dat die hier op de tribune zitten? Nou, het zijn liefhebbers, hè? Dus, dat noemen ze aficionados. Het zijn echt kenners van het beroep, van wat het is. En de bedoeling eigenlijk van het stierenvechten is dat je... de stier in een ongeveer 10 minuten zover krijgt... dat je hem dus kunt doden. Maar je moet je voorstellen, je bent zelf 50, 60 kilo zwaar... en die stier is 600 kilo. En voordat je hem gaat doden, moet je ook nog zorgen... dat je een aantal mooie passen maakt. Dat die stier eigenlijk doet wat jij zegt als stierenvechter. Of wat jij hem laat doen. En dat is natuurlijk het knappe. Als je het voor elkaar krijgt dat je als stierenvechter... en stier dus één wordt, dus één... ja, compositie maakt eigenlijk, daar gaan mensen echt van huilen. En daar zijn mensen echt van ontroerd en stil. Ja, en dat zijn dus kenners. Dat moet je gewoon leren. Aficionados. Aficionados. Omaima, die aficionados, hoe gaan die reageren op een queer stierenvechter? Nou, kijk, Sonja die gaf er net al een beetje aan. Het is een stukje identiteit, Spaanse identiteit, hoort bij de Spaanse cultuur. En wat je nu ziet is dat het stierenvechten een enorm politiek instrument is geworden... voor zowel links, die vaak dus tegen het stierenvechten zijn... en rechts, die graag heel die Spaanse identiteit willen behouden. Dus daar wordt over en weer op gereageerd. En zo verbood bijvoorbeeld in 2010 met een linkse Catalaanse regering... werd het stierenvechten verboden. Nou, dat heeft het Hoge Rechtshof meteen in 2016 onderuit gehaald. Omdat het stierenvechten verankerd zit in de grondwet. Dan mag je niet zomaar aankomen. Zo belangrijk is het stierenvechten in Spanje. Nou, wat je nu ziet is dat, ik zei het net al... dat de positiefs op de coming-out zijn enorm positief... maar dat het stierenvechten zelf voor de tegenstanders nog een ding is. En daar heeft Mario een plan op bedacht. Oh. Je hebt hier in Madrid een gaywijk, heet Chueca... En daar wil hij heel graag een bar openen waar je stierenvechten kunt kijken. En het doel daarvan is dat hij die twee werelden bij elkaar brengt. Want, zei hij zelf, ik ben vast besloten om iedereen uit de community uit te leggen wat stierenvechten is. Namelijk een belangrijk stukje Spaanse cultuur. En dat wil hij dus zo gaan oplossen. En gaat dat zin hebben, dit? Dat moet nog maar blijken. Ik zelf ben een beetje sceptisch. Ik denk dat er meer voor nodig is dan alleen een bar. Waar mensen uit de community dit dus kunnen gaan zich laten overtuigen. Nou, Alcalde heeft inmiddels speren met regenboogversiering laten maken. En of hij die gaat meenemen naar de arena, dat gaan we zien. Maar Umayma Abalhai, dankjewel. Spaanse correspondent voor de NRC. En ja, documentairemaker Sonja Herman Dols, ook dankjewel. En ik moet hem toch een keer gaan bekijken, jouw documentaire. Ik ga je linkje sturen. Heel graag, dankjewel. Alsjeblieft. Want wij gaan even naar een andere arena, die daar in Melbourne. Want het is tennis, de halve finale bij de vrouwen. Jan Roels, hoe gaat het daar? Ja, het is de tweede halve finale. De eerste heeft Sabalenka gewonnen van Coco Gauff. Eerder dus vanavond Australische tijd. En nu Jastremska, qualifier uit de Oekraïne. De grote sensatie bij het vrouwentoernooi in de halve finale tegen Zheng, de Chinezen. De eerste set is bezig en Zheng leidt met 4-3. Mooie wedstrijd. Goed serverende Chinezen dus aan de leiding. En Jastremska moet knokken voor haar kans als Oekraïense... om misschien wel die finale te gaan halen. 4-3, eerste set voor Zheng. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Je kent het misschien wel op vakantie in Zuid-Frankrijk of in de Ardennen, en dan krijg je zo'n folder in je hand gedrukt. Het overkwam ook Brigitte Kaandorp. En daar staat dus voor op die folder staat een foto van één kano. Zo één kano in, zo in de volle zon op zo'n heldere, snel stromende rivier. Weet je, tussen die rotswanden door. En ja, en puntje bij paaltje vind je jezelf terug op een of ander lauw pisgeultje. Ja, ja. Er zijn ongeveer 3 miljoen andere Nederlanders in kano's. Maar er zijn ook Nederlanders die de kano echt voor topsport gebruiken. Na 12:30 praat ik met Jelske Kuipers en zij is Europees kampioen kano-polo. Dus blijf zeker luisteren, ook naar het NOS Nieuws met Michel Koenen. NPO Radio 1. In Moskou is Igor Girkin veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij krijgt die voor het aanzetten tot extremisme. Hij had onder meer online kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Girkin is in ons land vooral bekend voor zijn rol in de ramp met de MH17. Hij werd daar bij verstek voor veroordeeld tot levenslang. De 2 grote stroomstoringen in Amsterdam deze week zijn veroorzaakt door de grote omslag in weersomstandigheden van afgelopen tijd. Dat zegt netbeheerder Liander na onderzoek van het elektriciteitsstation waar het beide keren misging. Vooral mensen met psychische problemen die nemen vaak contact op met de huisartsenpost. Dat concluderen onderzoekers van het Nivel op basis van cijfers uit 2022. En gemiddeld 1 op de 50 contacten bij de huisartsenpost is met iemand die zeker 20 keer per jaar belt. En een agent in Tilburg heeft zijn hand gebroken bij het arresteren van een agressieve hardrijder. Die sloeg op de vlucht in het centrum van de stad. Zo reed hij met 100 km per uur door de straten en knalde tegen geparkeerde auto's aan. En toen hij er rennend vandoor ging, kregen agenten hem te pakken. 1 agent brak daarbij dus zijn hand. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Is vandaag Jora Rienstra. Afgelopen week zijn de CITO-toetsen begonnen op de school van mijn zoon. En elke dag zeg ik dat ik trots op hem ben en dat hij er hoe dan ook gaat komen. Maar daar ben ik helemaal niet zeker over. Dus heb ik hem op peperdure bijlessen gedaan. Kinderen waarvan de ouders het kunnen betalen krijgen meteen bijles als ze wat minder goed scoren in een vak. Niet voor niets zijn dat soort instituten als paddenstoelen uit de grond geschoten de afgelopen jaren en wordt er goud geld mee verdiend. En ik ben totaal hypocriet. Want ik ben er aan de ene kant op tegen dat mensen met geld bijles faciliteren voor hun eigen kind, omdat het voor kansenongelijkheid zorgt en ik vind dat we gewoon moeten vertrouwen op de onderwijzers op school. Tegelijkertijd betreft het mijn zoon en weet ik hoe hard het systeem is als het gaat om toelating tot studies en zelfvertrouwen als leerling. En misschien nog wel de grootste motivatie: nog steeds tel je in Nederland maar half mee als je een mbo-opleiding gaat doen. Je krijgt bijvoorbeeld geen studentenkorting, je kan je niet aansluiten bij een studentensportvereniging en sociaal gezien stel je minder voor. Iedereen die onder mbo-niveau zit, wordt al helemaal niet serieus genomen. Allemaal natuurlijk geen excuus om daarom gebruik te maken van je privilege. En toch regeert de angst dat mijn zoon straks anders wordt behandeld als hij misschien niet naar de HAVO kan. Ik heb zelf op 4 verschillende scholen gezeten omdat ik niet kon leren. In de volksmond word je dan al snel dom genoemd. Ik moest uiteindelijk zelfs naar het afvoerputje, een lomschool. Als je daar niet redde, dan was het klaar. Ik kwam in een klasje terecht met 5 jongens. De meeste van hen hadden gedragsproblemen. En de stoelen vlogen dan ook regelmatig door het lokaal als ze gefrustreerd waren. Daarna huilden ze wanhopig omdat ze niet ook nog van die school afgestuurd wilden worden. Nu zou je dat soort gasten labelen met ADHD en volproppen met Ritalin. En ook al kwamen we allemaal uit alle uithoeken van de stad en andere gezinnen, toch werden het uiteindelijk mijn maten. Want we hadden 1 ding gemeen: we pasten niet thuis in het onderwijssysteem zoals die ooit door een of andere oedlul was bedacht. Uiteindelijk ben ik door de ongelooflijke inzet van de leerkrachten op die school omhoog gekrabbeld. En ik had de mazzel dat ik in een stabiel gezin was geboren. Ik kon terug naar het reguliere onderwijs en werd extra ondersteund met bijlessen. Ook alleen maar omdat mijn ouders dat konden betalen en mijn vader zelf zijn school vroegtijdig had verlaten op zijn 16e... en wist uit ervaring dat je zonder diploma omhoog moest vechten om ergens te komen. Dat wilde hij me besparen. Ik ben mijn medematen meteen uit het oog verloren toen ik weer meetelde in de gewone bubbel. Ik weet alleen dat er een van hen aan de drugs is geraakt. Maar hoe het nu verder met ze gaat. Uiteindelijk haalde ik op mijn 20ste met bloed, zweet en tranen mijn HAVO. En of het nou door die bijlessen kwam of niet, zij hadden dezelfde kansen moeten krijgen als ik en op zijn minst hetzelfde aanzien. Overigens heeft dat diploma me helemaal niks gebracht en wordt het tijd dat we iedereen gelijk behandelen, welk niveau je ook hebt. Wat mij overigens wel een eind heeft gebracht in mijn leven is bluffen en mijn grote mond. Dus misschien moeten ze dat eens als CITO-score laten gelden. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De dood. Iedereen krijgt ermee te maken en toch hebben velen van ons de neiging hem te negeren. Ook mensen in hun laatste levensfase kunnen het leven soms moeilijk loslaten. Janneke van Rhee is nachtwaker en probeert de stervenden en hun familie zo goed mogelijk te begeleiden in de laatste dagen. Hoe ze dat doet is nu te zien in de documentaire De Nachtwaker. En ze zit bij mij in de studio. Janneke van Rhee, je zit alleen bij de foute microfoon. Je moet eventjes daar gaan zitten. Samen met documentairemaker Nicky Maas. Welkom allebei. Dankjewel. Janneke, ja, nou zit je goed, zeg. Ja. Ja, koptelefoon is... Ik instructies moeten hebben. Nog betere instructies, goed. Janneke, wat is uw rol precies als nachtwaker? Ik ben 's nachts bij de mensen thuis. Mensen die terminaal ziek zijn. En dan probeer ik zoveel mogelijk te betekenen voor de mens die ziek is. Maar ook om de mantelzorgers te ontlasten. Zodat ze... eigenlijk kunnen gaan rusten. Want ze zijn oververmoeid als ik in huis kom. Ze hebben vaak lang gewacht om mij pas in huis te halen. Ja, en in het begin van de documentaire vertel je dat dieren juist een plek zoeken. Een plekje om alleen te sterven. En waarom willen eigenlijk mensen juist dat er iemand bij is bij, zeg maar, de laatste zucht? Als mensen ziek zijn, dan is er meestal iemand bij. En in zo'n laatste fase, de familie wil heel graag weten, zijn er nog, hoe moet ik zeggen, heeft men nog iets gezegd? Dat is vaak heel belangrijk, hoewel de meeste mensen niks meer zeggen op het laatste moment. Maar het is gewoon heel belangrijk dat mensen niet alleen gaan sterven. Maar hoewel mensen ook soms alleen willen sterven. En juist op momenten dat er niemand is, het leven los gaan laten. Pas los kunnen laten. Ja. Maar ja, jij bent er als nachtwaker. Ja. En je bent vrijwilliger. Maar hoe ben je in het vak gerold? Ik heb zelf ooit te horen gekregen dat ik kanker had. En kanker slaat een wieg in je leven. Dan denk je heel vaak aan het meest erge wat je kan overkomen. Wat heet erg, maar het leven los gaan laten. En de arts die toen de diagnose stelde, die zei ook, je moet op het ergste voorbereid zijn. En dan denk je, nou, dit wordt voor mij het einde. En ik was nog jong, was 40. Dus dan heb je eigenlijk, ben je nog niet zo bezig met de dood. En toen ben ik in een traject gekomen van operaties en chemokuren. Maar steeds kwam er ergens iets voorbij. Thuis sterven, want de mogelijkheid was 25 jaar geleden alleen nog maar in het ziekenhuis of thuis sterven. Hospices waren er bijna nog niet. En als je thuis gaat sterven, moeten er toch wel mensen om je heen staan die je hulp bieden. Al is het alleen maar om de mantelzorgers te ontlasten. En zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met deze organisatie. Maar op een gegeven moment ging het goed. Ik zit hier nog. Ging je niet meer dood? En ik ging niet dood. En ging de dood maar op zoek naar jou. En toen kreeg ik steeds iets te horen over deze organisatie. Toen dacht ik, ik ga maar eens kijken wat dit voor mij kan gaan betekenen. Ik ben het ervaringsdeskundige. Nee, zeker. En het is echt een hele mooie documentaire. En ik vond het ook echt heel bewonderenswaardig hoe jij met de dood omgaat. En met je, zijn het cliënt, zijn het patiënt, ik weet niet. Gewoon met de stervende en hoe je dat doet. Dus het is ook zo'n mooie documentaire. Nicky, jij bent de regisseur. Echt gefeliciteerd met dit. Ja, het is een uniek document, vind ik. Maar hoe raakte jij eigenlijk gefascineerd door De Nachtwaker? Ja, ik wist er dus eigenlijk ook helemaal niet vanaf. En ik kwam er pas mee in contact tijdens het sterfproces van mijn opa. Mm-hmm. Ik heb toen zelf gewaakt met mijn moeder, maar dat is best wel vermoeiend, hè? Je slaapt natuurlijk niet. En toen zei de verpleegkundige de volgende dag van, hey, je kunt ook een nachtwaker inschakelen. Waarvan ik dacht, hè? Een vreemd persoon bij mijn opa? Nou ja, dat is dus gebeurd. Dat voelde ook heel goed. Uiteindelijk is hij dus gestorven in het bijzijn van die nachtwaker. Ja, en op dat punt dacht ik, ik moet daar meer over weten. En wat er gebeurde is, ik had dus een soort van fascinatie kreeg ik voor dat werk. Maar tegelijkertijd werd ik ook heel erg bang voor de dood. Ik was 24, ik had nog nooit iemand zien sterven. We leren het ook niet op school, hè? We krijgen seksuele voorlichting. Maar ik heb nog nooit les gehad over het sterfproces. Wordt ook niet over gesproken. Dus ik werd heel bang. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment met iemand gaan praten. Maar ik besloot dus om zelf nachtwaker te worden. Omdat ik dacht, dit is de manier om misschien van die angst af te komen. Het te onderzoeken. En is dat gelukt? Ben je van je doodsangst af? Nou, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik totaal niet meer bang ben voor de dood. Absoluut niet. Maar ik ben de meerwaarde ervan in gaan zien. Dat je het ook nodig hebt om, denk ik, voluit te kunnen leven. Omdat het natuurlijk ook waarde geeft aan het leven. Ja, dat eigenlijk. Ben je nog steeds nachtwaken? Nee, ik heb 3 jaar gedaan. Ik heb inmiddels ook een dochtertje van 2 waar ik overwaak, om het maar even zo te zeggen. Dus je hebt al genoeg slapeloze nacht. Ja, precies. Maar Janneke, wat is er zo mooi aan het nachtwakerschap? Mensen zijn zo puur. Alle maskers vallen weg. En mensen zijn zichzelf. Dus ik zie de angst, ik zie de pijn, ik zie de onzekerheid. En dat is, het is heel boeiend. Ja, maar kan je die angst en die onzekerheid wegnemen? Nee, maar dat zie ik. En hoe vaak spelen wij niet een rol? Houden een masker van sterk, stoer, voor. En dat hoeft niet meer. Je kan helemaal jezelf zijn in de laatste fase. Dat is... alles wordt echt. Ja, en nou, laten we even luisteren hoe dat dan in de praktijk gaat. Want we horen je hier in gesprek met een oudere, zieke dame die niet meer kan lopen. Ik zal het nog wel even het bed naar beneden zetten. Want anders dan zit u op een troon. Ja, maar ik spring er niet uit, hoor. Nee, mag wel, hoor. Ja, was maar waar. Ja, vindt u dat jammer? Ja, alles wat je in moet leveren is lang. Ja, ja. Maar ja, zo is leven. Ja. Vanaf je 25ste zou je wel zeggen, moet je inleveren. Voelt vind, dat zo? Vind ik tenminste, hoor. Maar ja, wie ben ik? En wat hebt u de afgelopen tijd moeten inleveren? Nou, dat ik niet meer kan lopen. Ja, dat is erg, hè? Ja. Maar ja, dan moet ik me zo denken. Ik heb bijna 93 jaar gelopen. Ja. Ja, een prachtige scène. Echt. Heel bewonderenswaardig. Zij, deze is een hele sterke vrouw, dat hoor je. En op het laatst kan ze dus niet meer lopen. En dat is heel snel gegaan, een traject. Dus ze zat echt in een rollercoaster. En ze reed nog zelfs auto. Ja. En dan ineens moet je... moet je alles gaan bijstellen, hè? Ja. De regie ga je kwijtraken, de zelfstandigheid. En dat zijn vreselijke dingen. Het is nog erger dan pijn. Maar krijg jij ook echt een goede band met die mensen die sterven? En met de ene wel, de ander niet. Ja, er zijn mensen die vertellen je niets. Ja, maar degene met wie je een band krijgt, die verlaat jou, want ze gaan dood. Ja. Is dat niet moeilijk? Ja, dat kan heel moeilijk zijn. Maar ik weet het. Ik weet dat ik op een gegeven moment ook mensen moet gaan loslaten. En ze zitten nog wel eens een paar dagen in mijn hoofd. En dat is niet erg. Dat is goed. En ga jij dan ook naar de uitvaart? Ja. Ik ga naar de condoleances. En ik ga naar de uitvaart. En want ook ik moet gaan loslaten. En dan laat ik los. Ja. Nou, vertelde jij over je opa. Je opa ging dus dood en er was een nachtwaker bij. Was je jaloers op die nachtwaker? Van shit, eigenlijk had ik bij mijn opa willen zijn toen hij zijn laatste... En wat vraag je allemaal aan de nachtwaker? Ja, goed dat je het inderdaad ter sprake brengt. Want ik, jaloers weet ik niet. Verdrietig en vooral heel veel schuldgevoel had ik in het begin. Omdat ik dacht, hij is gestorven in het bijzijn van een vreemde. Niet van een familielid. Dus daar heb ik me heel lang schuldig over gevoeld. Maar uiteindelijk, en met name ook door Janneke en door dit hele proces, heb ik geleerd, nogmaals, dat toch heel veel mensen pas kunnen loslaten als je er niet bij bent. Dus ik denk, dit had ook zo moeten zijn in die zin. Ja, je opa heeft dat uitgekozen, dat moment, denk je. Nou, uitgekozen, dan klinkt het bijna alsof je regie... Misschien is dat ook wel zo. Janneke vertelt wel eens dat er mensen zijn die nog helemaal wachten tot iemand uit Australië moet komen, ja, en dan kunnen loslaten. Dus dat vind ik magisch, hè? En hoe verre hebben we nou echt die regie of niet? Maar ik denk zeker wel dat er iets van een onderbewustzijn is in het loslaten. Je weet het niet. Niemand die teruggekomen is. Maar Janneke, heb jij dat vaak, dat als jij bij een overlijden bent, dat de familie denkt, ach, maar waarom was ik er zelf niet? Dat... Als ik bij mensen waak, dan ben ik heel scherp. Ik let op alles. Om maar bij de minste geringste tekenen, duidelijke veranderingen dus eigenlijk, de familie te waarschuwen. En dat is keihard werken, want ik moet op alles letten. En soms gebeurt het dat inderdaad mensen zo snel sterven dat ik te laat ben om de familie te waarschuwen. Het is niet zo dat ik, als ik waak, dat ik bij alle overlijdens ben, hoor. Want het moet toevallig ook die nacht gebeuren. Ja. Als ik het zie, dan probeer ik wel zo snel mogelijk de familie te waarschuwen dat zij erbij zijn. En dan doe ik duidelijk een stap naar achteren. Want het gaat niet om mij, het gaat om de familie. Ja. Zij moeten erbij zijn. Maar je bent er dus wel vaak bij. Hè? Vaak met regelmaat. Met regelmaat. Ja. Is de dood mooi? Dood is niet mooi. Dood is rouw. Rouw met AU. Het is niet alleen maar rouw met OU, maar ook rouw. Het doet pijn. Het geeft heel veel verdriet. Dood is niet mooi. Maar hij hoort wel ergens bij het leven. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Maar denk je zelf na over je eigen dood en hoe rouw dat gaat zijn? Wel eens. Ik ben er niet constant mee bezig. Maar ik ben er wel eens. Ik denk er wel eens over na. En wil je er dan een nachtwagen bij hebben? Dat is zo'n punt, hè. Het is een groot mysterie, de dood. Dus ik weet ook niet hoe het gaat gebeuren. Als ik een ziekbed zou krijgen, dan zou ik de nachtwaker uitkiezen die ik erbij zou willen hebben. En dat is natuurlijk niet zo, niet altijd mogelijk. Je krijgt een aantal mensen die worden ingezet bij zo'n proces. Maar ik wil graag de regie houden. Ja, dat snap ik. En Nicky, voor jou natuurlijk dezelfde vraag. Denk jij veel over je eigen dood na? Je bent nog jong, hè, dus. Die angst was vooral voor de dood van nabestaanden, waar ik heel erg bang voor was. Voor mijn eigen, hè, dus dat je bang bent dat hun iets overkomt. Of nu dus mijn dochtertje. Dus ik ben veel meer bezig met, als haar maar niet iets overkomt, dan echt over mijn eigen sterven. Want ja, ik kan zo meteen weer terug naar huis gaan en onder een auto terechtkomen. Dus we kunnen allemaal wel denken dat we een prachtig sterfbed zullen hebben. Maar wie zegt dat we überhaupt die kans krijgen? Dus nee, ik denk niet na over die allerlaatste fase. Maar het is wel ook bijzonder dat jij dus met je camera bij vele sterfbedden hebt mogen zitten. Absoluut. En dat was absoluut niet makkelijk. Nee. Nee. Want wat maakte het moeilijk dan? Alleen al de vraag. Hè? Ja. Mag ik komen filmen? Ik heb ook wel eens heel lang getwijfeld van, kan je dat überhaupt maken? Ja. Maar ik ben van mening, als je dat met de juiste intenties vraagt, voor een groter doel, en dat is dus de dood bespreekbaar maken, dat je het mag vragen. Maar het heeft daarom ook zo lang geduurd voordat deze film af was. En mede ook dankzij Janneke, hè, want heel veel cliënten waren dol op haar. Ja, was zij natuurlijk ook mijn ingang. Nou ja, en dat maakt het sowieso bijzonder. Maar het is ook echt heel bijzonder om naar te kijken hoe het gefilmd is, hoe het geregisseerd is. Maar zeker Janneke, de rol die jij speelt, het is zeer, zeer de moeite waard. De Nachtwaker is vanavond te zien om 9:40 op NPO 2. En ja, Nicky Maas, dank je wel als maker. Maar zeker ook Janneke van Rij, dank je wel als mooie Nachtwaker. Oké, dank je wel. De Nieuwsbv. Ja, we hadden het over sterfbedden. Ook overleden is zangeres Melanie. En ze debuteerde op Woodstock en sindsdien een guilty pleasure van een van onze Nieuwsbv-medewerkers. En dan vraag je je af wie. It could be any guy. I was bored. I would not compromise, wanted more. So I looked in your eyes. But it could have been any guy's. It could have been any guy's eyes. But your eyes were there, and they started to stare. But don't think that I care, no. Now you got the feeling you're great, 'cause we shared a few looks and I made one mistake. But it could have been anyone. I was looking for that kind of fun, and you were right there. In love all is fair, but don't think that I care. Now you got a new friend I know, so I'm packing my things and I'm going to go. Please don't make a scene, don't cry. You can't stop me if you try. I love being free, it's the best way to be. Is she as pretty as me, huh? Is she as pretty as me, huh? Is she as pretty as me? Ja, could be any guy, maar het was toch echt Wim van Klaveren. Maar dit was Melanie. Maar we gaan natuurlijk onmiddellijk door naar een andere guy. En dat is Jan Roelofs, want het is spannend daar in Melbourne, begrijp ik? Ja, zeker. Mooie eerste set gezien. Qinwen Zheng, de Chinese, pakt die eerste set van Diana Jastremska, de Oekraïense, de qualifier, die een beetje geblesseerd is geraakt aan haar buikspier. Gaat ook nu voor de tweede keer van de baan. Maar die eerste set is dus voor de Chinese met 6-4. Het vervolg krijgen we straks vanuit de Rod Laver Arena in Melbourne. Het rechterrijtje. In het rechterrijtje brengen wij een ode aan de ongeziene sporthelden. De toppers die ondanks hard werken en uren trainen niet altijd gezien worden. Wie zijn ze? Wat motiveert hen om door te gaan met hun sport? En vandaag in ons rechterrijtje Jelske Kuipers, Europees kampioen kanopolo. Ja, zeker. Ja, kanopolo. Je moet even uitleggen wat dat precies... Ja, ik weet een beetje wat het is, maar jij kan het natuurlijk aan onze luisteraar nog veel beter duiden. Ja, vaak leggen wij het eigenlijk uit als waterpolo in een kano met een beetje rugby erbij. Want het lijkt eigenlijk best wel op waterpolo, alleen is het echt wel een hele felle sport. Je mag best wel veel, de regels zijn heel erg open eigenlijk. En ja, je mag duwen, je mag over elkaar heen varen. En dan alles dat, terwijl je probeert te scoren. Maar over elkaar heen varen en duwen, en hoe gaat dat dan in zijn werk als je in een kano zit? Ja, nou, dat is heel veel oefenen. Maar als jij een beetje beter wordt in kanoën, dan kan jij eigenlijk van alles tegelijk. Je moet paddelen, je moet de bal gooien. Maar stel, degene naast jou heeft de bal, dan mag jij gewoon diegene omduwen, dat hij met zijn hoofd in het water valt. En eigenlijk, als iedereen een beetje op hoog niveau is, dan kan jij eskimoteren en dat ze weer boven komen. Ja, dat is een ronddraaien. Ja. Ja. En dan gaat het potje gewoon weer verder en het is lekker fel. Lekker, als je verdediging ligt, dan komen ze proberen door jouw verdediging heen te beuken. Dus ja, heel erg leuk. Ja, wanneer ben jij begonnen met kanopolo? Een tijdje terug. Ik ben in 2016 begonnen met kanopolo. En dat kwam eigenlijk doordat een vriendin van mij, die deed al kanopolo, dus zat een beetje bij haar in de familie. En toen ben ik uitgenodigd voor een vriendjes- en vriendinnetjesdag. En dat beviel echt supergoed. En toen ben ik daar blijven haken. Ja, ik heb wel eens gekanoed, maar dat vond ik redelijk saai. Maar kanopolo, dat is dan totaal dus niet saai. Als ik dan hoor wat jij allemaal beleeft daar op het water. Klopt dat? Ja, dat is zeker waar. Ja, kanoën, dan denk je altijd een beetje een stukje varen door de biesbos. Maar kanopolo is echt, je hebt gewoon een veld waar je in ligt. En twee doelen aan beide einden. En door middel van verschillende aanvallen en verschillende verdedigingen ga jij proberen te scoren. En de tegenstander die wil dat natuurlijk niet. Ja. Dus, nou ja, en ik spreek dus niet zomaar iemand, maar jij bent Europees kampioen. Dus dat betekent dat wij als Nederland er heel goed in zijn. Maar jij bent dus ook nog heel goed, want jij staat gewoon opgesteld in dat kampioenselftal. Wat maakt jou zo goed in dat kanopolo? Nou, ik denk dat kanopolo is, het is echt een teamsport. Dus iedereen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen kwaliteiten. Nou, wat is jouw kwaliteit dan? Wat is mijn kwaliteit? Ja. Het beuken? Ja, ik vind zelf het beuken echt wel het leukste gedeelte. Ik hou echt van de verdediging. De aanval natuurlijk ook belangrijk. Maar ik hou wel echt van de verdediging. Proberen de tegenstanders buiten te houden. Maar is het, jij zegt dat beuken vind ik mooi. Maar is het dan ook dat je doelbewust met je kano gewoon een andere kano gaat aanvallen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want door middel van als ik iemand tegen zijn punt volledig ga aanvaren, dan gaat hij rondjes draaien. En dan kan die ander natuurlijk veel minder. Dus daar hou ik wel van. En hoe overleeft de kano dit? Ja, als je echt op hoog niveau kano, dan heb je echt wel ieder jaar een nieuwe kano nodig. Want die kano's die zijn gemaakt van carbon. Ja. En als jij net verkeerd geraakt wordt, dan kan er wel eens een gaatje in komen. Maar dat kan natuurlijk ook gemaakt worden. Maar als je op hoog niveau speelt, dan halen die mensen vaak wel snel een nieuwe kano. Ja, en waar spelen jullie dit? Doe je dit in een zwembad? Doe je dit in het open meer? Of wat? Ja. Ja, wij doen het zelf op het kanaal. We hebben gewoon in een inham van een kanaal hebben wij een veld liggen in Helmond. En daar train ik altijd. Ja, maar, en hoe ziet dat veld er dan uit? Is dat met pionnen afgezet? Of hoe moet ik dat? Nee, wij hebben gewoon eigenlijk een steiger die in het kanaal staat, waardoor een stuk is afgezet waar ook geen boten varen en zo. En aan die steiger zijn van de kant naar de steiger zijn doeltjes bevestigd. Die hangen ook ongeveer 2 meter boven het water hangen die doeltjes. En zo ligt het eigenlijk altijd standaard bij. Ja, en is het nou de bedoeling dat je de bal met de paddel in dat nee, doel doet? Of moet je juist gooien? Dat kan wel met de paddel, maar het is wel heel lastig. Ja? Dus het is gewoon de bedoeling dat je door middel van gooien die bal erin gooit. Nou heb ik even stukjes gekeken en ik ken het ook wel een beetje. Maar het ziet er ook buitengewoon vermoeiend uit. Klopt dat? Ja, dat is het eigenlijk ook wel. Het is echt wel een intensieve sport. Een wedstrijdje duurt 2 keer 10 minuten... met 3 minuten rust ertussen. Dus dat is echt wel een stuk korter als andere. Bijvoorbeeld als je gewend bent bij voetbal. Maar dat is perfect. Want het is zo lekker intensief dat je na die 20 minuten echt wel moe bent. Ja, maar wat mooie is, als je met jou praat over deze mooie sport, het kano-polo, dan begin je helemaal te stralen. Ja, ik vind het echt een hele mooie sport. Het is echt. Eerst wist ik helemaal niet dat het bestond, maar ik ben zo blij dat ik daarachter ben gekomen. Want nu is het eigenlijk echt. Als ik even niks te doen heb, ja, dan maar kanoën. En al onze luisteraars, hoe kan je die overtuigen om ook te gaan kanopolen? Nou, het is echt gewoon ook een hele gave sport om naar te kijken. Dus als je de kans hebt, zou ik zeggen, in de buurt, als je het hoort, ga lekker een keer kijken. Want dan rooi je er vanzelf in. Want precies. Als je ziet hoe gaaf het is, dan. En wij zijn Europees kampioen kanopolo. Dankjewel, Jelske Kuipers. En veel succes met deze prachtige sport. Dankjewel. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 50 jaar geleden werd de eerste vlucht naar Mars realiteit. En over 50 jaar zal de eerste mens die op Mars is geweest in de geschiedenisboeken komen te staan. Zouden we permanent op de maan of op Mars kunnen gaan wonen? Ik weet dat het heel controversieel is voor sommige mensen, maar ik geloof echt in een postplanetaire toekomst. Maar wat gaan we daar eigenlijk doen? Wat zoeken we daar eigenlijk? Wat willen we daar? Van wie is die maan dan? Mag dat allemaal? Deze week in Docs, tussenstop de maan. Gaan wij conflicten en problemen en onze tekortkomingen op aarde in de ruimte voortzetten? Absoluut. Een podcast van de NTR en VP. VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen? Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Ruitschade? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Opgelost! Autotaalglas! Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Ook in 2024 zijn ze weer elke maand van de partij. Onze speechdeskundigen. En vandaag buigen Julia Wouters en Jurjen van den Berg zich over de beste toespraken van de maand januari. Maar in Rusland is een prominente Poetin-criticus veroordeeld. Dat in het NOS Journaal met Michel Koenen. In de rechtbank in Moskou heeft de rechter uitspraak gedaan tegen nationalist Igor Girkin, die kritisch is op president Poetin. Girkin is in Nederland eerder bij verstek veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij het neerhalen van de ramp met de MH17. Contact nu met de Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, welke straf krijgt Girkin nu in Rusland? Hij heeft 4 jaar gekregen. En dat is ietsje minder dan wat het Openbaar Ministerie had geëist. 4 jaar en 11 maanden. Dat kun je opvatten als een relatief milde straf, als je weet dat veel mensen voor veel minder straffen krijgen, tot 6, 7, 8 jaar. Maar zijn aanhang hier, er waren toch heel veel mensen verzameld bij de rechtbank in Moskou. Vat hij toch op als een harde klap. Ja, want hij is best populair in Rusland, hè, die Girkin. Heeft heel veel kritiek op Poetin. Ja, dat is ongetwijfeld een van de, of waarschijnlijk de belangrijkste reden dat hij wordt vervolgd. Hij wordt vervolgd door een aantal berichten die hij op sociale media heeft gezet afgelopen voorjaar. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat hij inderdaad steeds luidruchtiger kritiek uit, ook op president Poetin persoonlijk. En ook op het verloop van de strijd in Oekraïne. Girkin vond dat Rusland er eigenlijk veel harder in zou moeten gaan. Hij heeft inderdaad een behoorlijke aanhang. Hij heeft ook geprobeerd om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen. En dat is niet gelukt. Maar nogmaals, er zijn hier bij de Moskouse stadsrechtbank behoorlijk veel mensen verzameld om hem steun te betuigen. Ja, als je nou kijkt naar die veroordeling, hoe bijzonder is die nou? Nou, het is bijzonder in die zin dat we tot dusverre veel veroordelingen hebben gezien. In Rusland is elke week wel een rechtszaak tegen meestal een lid van de oppositie. Of vaak niet eens, het kan ook een journalist zijn of gewoon iemand die op sociale media iets heeft gedeeld dat niet in de smaak viel. Iemand die het woord oorlog heeft gebruikt. Iemand die heeft geschreven of berichten heeft gedeeld over Russische misdaden in Oekraïne. Ja, want dat je moet het die speciale militaire operatie noemen, hè? Ze moeten het de speciale militaire operatie noemen, precies, ja. En dat wordt dan opgevat als het verspreiden van fake news, of zoals ze dat hier noemen, het discrediteren van het Russische leger. Maar dat zijn allemaal mensen die over het algemeen tegen die Russische inval zijn, tegen het Russische optreden in Oekraïne. En hier heb je iemand uit het andere kamp, het zogenaamde patriotische kamp, die dus inderdaad dat allemaal ondersteund heeft. Girkin is natuurlijk ook de man die in feite het startschot heeft gelost bijna 10 jaar geleden voor de oorlog toen in Oost-Oekraïne. Hij was daar persoonlijk bij betrokken. Hij gaf in feite dat startsignaal. En het is opmerkelijk dat juist nu iemand uit die hoek op deze manier wordt vervolgd. Ja, inderdaad, want die oorlog is inderdaad niet 2 jaar geleden begonnen. Inderdaad, maar al veel eerder met die schermutselingen daar toen in het oosten van Oekraïne. Girkin nu dus veroordeeld voor in Rusland. Maar hij is dus bij verstek ook al veroordeeld voor die MH17-ramp in ons land. Denk je dat hij die straf nog kan gaan uitzitten? Maar voorlopig is er geen sprake van. Rusland levert sowieso geen eigen staatsburgers uit aan andere landen. Dus dat zal niet gebeuren. Tenzij hij onverhoopt een keer ergens in het buitenland zou belanden en daar zou worden gearresteerd. Voorlopig is er geen kijk op. En voorlopig is ook dit dit proces, deze veroordeling, die staat helemaal los van wat er eerder in Nederland is gebeurd. Ja, maar hij gaat dus wel 4 jaar de cel in. Niet voor de MH17, maar wel dus voor kritiek op president Poetin. Dank voor de toelichting, correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Oostenrijker Jozef Fritzl moet worden overgeplaatst van een TBS-instelling naar een gewone gevangenis. Hij is dement en volgens een advocaat is hij niet meer gevaarlijk voor de samenleving. De rechter die gaat daarin mee, maar vindt dat Fritzl ook in de gevangenis nog behandeld moet blijven worden. Het OM in Oostenrijk kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit. Jozef Fritzl is 88 jaar en kreeg in 2009 levenslang voor moord, incest en verkrachting. Hij hield zijn dochter meer dan 20 jaar gevangen in een kelder en verwekte 7 kinderen bij haar, van wie er 1 vlak na de geboorte overleed. De vrijlating van de Israëlische gijzelaars en een humanitair staakt het vuren zijn de belangrijkste stappen richting een duurzame oplossing in de Gazastrook. Dat zegt minister van Defensie Ollongren, die in Israël sprak met haar collega Gallant. Volgens Ollongren komen er te veel onschuldige burgers om in de oorlog met Hamas. Ook de Britse minister Cameron van Buitenlandse Zaken die wil een staakt het vuren, maar dat moet onderdeel zijn van een groter plan, zegt hij. A lot of things would have to happen. You'd have to see the Hamas leadership leave Gaza, but you've also got to see a political perspective so that Palestinian people can see that there is a route to having a Palestinian state, to having a new future. Ja, als het aan Cameron ligt, moet de leiding van Hamas weg uit Gaza en moet er voor de inwoners van Gaza perspectief komen op een Palestijnse staat. De stroomstoringen in Amsterdam eerder deze week kwamen door de snelle veranderingen in het weer, dat zegt netbeheerder Liander. Beide keren ging het mis in hetzelfde elektriciteitsstation. Door de hoge grondwaterstand en de vele regen was er vocht in dat station gekomen, waardoor technische onderdelen kapot zijn gegaan en ook deed de verwarming het niet goed. In Amerika mogen alle Boeings van het type 737 MAX 9 weer vliegen. Ze worden voortaan strenger geïnspecteerd. De ruim 170 vliegtuigen die moesten eerst aan de grond blijven, was omdat een toestel vanwege losse schroeven een deurpaneel verloor. Een agent in Tilburg die heeft zijn hand gebroken bij het arresteren van een agressieve hardrijder. Die sloeg op de vlucht en reed met 100 km per uur tegen een aantal geparkeerde auto's aan in een woonwijk. En toen hij er rennend vandoor ging, kregen agenten hem te pakken. Een van hen brak daarbij zijn hand. Het NOS-journaal. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreekt vandaag met de voedsel- en landbouwsector. Ze wil een dialoog met de Europese boeren na alle demonstraties van de laatste tijd. Die waren in onder meer Litouwen, België en Duitsland. En gisteren nog demonstreerden een 100-tal boeren uit heel Europa voor het Europees Parlement. Ze vinden dat er te veel regels uit Brussel komen. Nou, vandaag zijn de eerste gesprekken. Bijna 30 organisaties zijn daarvoor uitgenodigd. Het zijn onder meer Europese landbouwverenigingen, voedselproducenten en NGO's. En ook de Universiteit Wageningen heeft een uitnodiging gekregen. Dan tennis. Arina Sabalenka die kan voor de 2e keer op rij de Australian Open winnen. De Belarussische die staat in de finale na de winst op de 19-jarige Amerikaanse Coco Gauff. 2 sets had ze daarvoor nodig. Ja, en op dit moment wordt die andere halve finale gespeeld. Jan Roels, hoe staat het ervoor bij die wedstrijd? Nou, die gaat tussen Diana Sastremska uit de Oekraïne en Zheng uit China. De Chinese heeft de eerste set gewonnen met 6-4. Staat nu met 2-1 voor in de tweede set. Ja, Sastremska had last van een buikspierblessure, is eraan behandeld. Oekraïense, die dus een qualifier status heeft. Het is vrij uniek dat ze deze halve finale speelt. Maar goed, Zheng dus de betere in deze tweede halve finale wedstrijd. Ja, en ook een stuk hoger geplaatst natuurlijk. Ja. Nog even terug naar eerder op de dag, want toen was er wel Nederlands succes, hè, bij het rolstoeltennis. Ja, Diede de Groot die won van Jeske Griffioen. Ook een Nederlands in het rolstoeltennis, 6-1, 6-2. En Diede de Groot gaat nu in de finale spelen tegen Yui Kamiji uit Japan. En dan kan ze haar 21ste Grand Slam zegen gaan boeken. En er zijn er net zoveel als Esther Vergeer, die natuurlijk fantastisch rolstoeltennis heeft gespeeld in het verleden. Maar Diede de Groot kan dus die finale gaan winnen en dan op 21 Grand Slam zegers komen. Ja, dan heeft ze dus een andere legendarische tennislegende overtroffen. Nou, als ze er nog eentje meer heeft. Jan Rolfs, jij gaat deze halve finale bij de vrouwen nog volgen. We gaan je terug horen op deze zender. En nog beter nieuws, want ook bij de junioren staat er nog een Nederlander in de halve finale. Het gaat om de 16-jarige Mees Rotgering. En dat is de eerste keer dat een jeugdspeler in de halve finale staat sinds Arantxa Rus. Dat gebeurde in 2008. Blijdschap in Japan, want de maanlander Slim die is afgelopen weekend geland op de ongeveer 55 meter van zijn doelberekende plek op de maan. Het is allemaal een stuk nauwkeuriger dan bij eerdere maanlandingen van andere landen. Nou, bij de Japanse ruimtevaartorganisatie zijn ze dan ook erg opgelucht, zegt correspondent Anoma van der Veren. De Japanse teamleider geeft de landing een volle 10, dus ze zijn er heel blij mee. Maar er zijn ook nog wat kleine problemen. Zo is het voertuig licht gekanteld en staan de zonnepanelen de verkeerde kant op. Maar dit bederft de pret absoluut niet. Japanse astronaut Naoko Yamazaki zegt dat ze het zo snel mogelijk gaan oplossen. En hiermee hoopt Japan na een reeks mislukte pogingen toch in de space race te kunnen blijven. Bijna 10 minuten overheen krijgt u nog het weer. In het oosten en het noorden nog wat zon. Maar vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plekken bewolkt. Er trekt ook wat regen of motregen over. Het wordt een graad of 8. Vanavond en vannacht dan loopt de temperatuur langzaam op naar een graad of 11. En gaat het gedurende de nacht langdurig regenen. Morgenmiddag dan wordt het droog en komt de zon er af en toe ook door. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Eén woord alleen heeft betekenis. Meerdere woorden hebben kracht. En zinnen in speeches, ja, die weten je soms volledig omver te blazen. De vraag is alleen, welke speech was daar in de maand januari het meest succesvol in? Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Speech van de maand. Panel is deze keer Julia Wouters van Leading Women en Jurjen van den Berg van de campagnebureau De Goede Zaak. Beiden, hartelijk welkom. Wat voor maand was het, Jurjen? Nou, er waren hele grote thema's deze maand. Hè. We zitten in het jaar waarin meer dan de helft van de wereld naar de stembus gaat. En dat uit zich in dat er veel te doen is over de opkomst van extreem rechts. Daar hebben we een paar stevige speeches over gezien. Wat me tegenvalt alweer is dat we met woorden het conflict in Gaza niet op kunnen lossen. En dat reflecteert zich er ook in. Ik zou zo graag hier die ene oproep tot humaniteit willen brengen. Maar hij zit er ook niet tussen in die speeches, omdat om mensen te raken moet iets ook oplosbaar zijn. Burgemeesters speech bij het begin van het jaar. Er zat niet heel veel bijzonders in, behalve eentje die niet mee mocht doen. Ja. Dat was de speech van de Groningse burgemeester Koen Schuiling, die vlak nadat een stadje vermist en uiteindelijk overleden was, zelf in tranen, zelfs het voetbalstadion waar ik binnenkwam, zeg maar, daar de hele tijd over liet gonzen. Waarom mocht hij niet meedoen dan? Omdat het december was en we moeten hier streng zijn, Patrick. Keihard zijn we hier. Ja. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk. Maar goed, dat zit dus allemaal niet in. Julia, wat zit er dan wel in? Waar komt bijvoorbeeld onze nummer 3 vandaan? Nou, Jurjen zei net al, hè, die nieuwjaarsspeeches die we hebben. Terugkerend iets is dat de echte hele goede speeches komen steeds meer uit Hollywood. Dus bij de Emmys en de Golden Globes Awards, daar zijn dan acteurs en actrices die dat moment gebruiken om daar iets te zeggen wat veel verder reikt dan de film waarvoor ze genomineerd zijn. En zoals een acteur dat betaamt, zijn dat waanzinnige goede verhalenvertellers. En dus onze nummer 3 is dit keer, en er waren echt meerdere hele goede, voor America Ferrera. Ja, en die hield al een legendarische speech in de film Barbie. Nu ja, is er ook natuurlijk gedoe over richting de Oscars. Namelijk dat de regisseur niet genomineerd is voor een Oscar. Maar America Ferrera wel. Is genomineerd voor Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. En dat komt dus onder meer door deze speech in de film Barbie. It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful. And so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Ja, en dan ontvouwt zich nog een prachtige speech. Echt een geweldige scène uit die film. Maar de actrice zegt hier dat het onmogelijk is om een vrouw te zijn. We moeten altijd geweldig zijn, maar we doen het toch altijd fout. Jurjen, hoe vertaalt deze speech zich nou naar de buitenwereld, naar buiten die Barbie-film? Nou, als deze speech in de echte wereld gehouden was, dan had ik hem ook genomineerd. Ik ook. Meteen. En je ziet dat wel vaker, zeg maar, Hollywood kan nog net iets beter de gelegenheid creëren. En wat hier ook heel goed is, is dat het begint van een soort van spontane heartfelt reactie richting dat ze langzamerhand echt in zo'n speechrol gaat zitten. Wat er goed aan is, is dat het gewoon, er zit heel veel theorie over het patriarchaat in. En het maakt het heel erg voelbaar wat de rol is van de vrouw ten opzichte van man. En het is een beetje het hart van de hele feministische kritiek die in die Barbie-film zit. Ja. En het kan daarna weer naadloos over in de speech die American Ferrara dan in het echte leven. Ja, precies. Want die is dus zeker, staat die op nummer 3. Want het is dus Ferrara die ontvangt hier de See Her Award. En in haar speech roemt Ferrara onder andere de mannen die ruimte geven aan vrouwen. Thank you to our Kens, Noah Baumbach, Tom Ackerley, David Heyman, and Ryan Gosling for all being man enough to support women's work. You are all brilliant and you are more than enough. Knaf. Dat is dus een goede woordspeling met Ken. Ik wist hem ook niet te vertalen. Maar deze boodschap is toch niet nieuw? Genoeg is het. Genoeg, ja. Genoeg. Want het mooie is, zij baseert... Ze gaat eigenlijk verder op de speech die ze in de Barbie-film geeft. Maar wat raakt jou hier dan zo? Kijk, haar hele speech gaat ook over dat zij als Hondurese, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dat noemt, Amerikaanse, een van de eerste vrouwen is die dus een rol mag spelen waarin dat niet gaat over haar etnische afkomst, maar waar ze gewoon een volledig complex persoon is. Daar gaat het over. En het gaat er natuurlijk over om kunnen zijn wie je bent en gewaardeerd worden voor wat je kan. En daar gaat de Barbie-film ook over. Daar geeft ze heel erg mooi woorden aan. Dus ik hoorde Anton Arno Kantelberg, hoorde ik bij de spraakmaker zeggen van ja, al die speeches gaat allemaal. Oh, ik was de eerste zwarte dit en ik was de eerste met een Indiaanse achtergrond. En dat hij er een beetje misselijk van werd. En denk ja, dat is ook makkelijk lullen voor een witte man. Want het is voor mij als witte vrouw al heel bijzonder om een complex vrouwpersoon in de film te zien. Ja. Meestal zijn we gewoon het bijkarakter wat op een gegeven moment mag zeggen: What do we do now? Maar voor jou als complex vrouwpersoon, ik heb ook gehoord dat jij die speech uit die Barbie film, daar zou je wel een heel boek over willen schrijven. Waar zit de Barbie in jou? De Barbie in mij. Ik ga hem zeker voor mijn nieuwe boek gebruiken in het voorwoord. Hè, dan maak je altijd mooi citaat. Om de briljantie van hoe je moet navigeren om erbij te horen. Om het precies goed te doen. Dus je moet je vinger opsteken en uitgesproken zijn. En je moet zeggen, je ambities uitspreken, maar niet te hard. Want dan ben je weer, dan kom je weer te sterk over en zo. Nou, dat is briljant. Maar dat soort dingen, dat soort verhalen hebben wij nodig. En daar komt zij ook in deze speech. Kijk nu al uit naar je nieuwe boek. Dan gaan we door naar de nummer 2. Daarvoor gaan we naar Nieuw-Zeeland. Daar hield het 29-jarige parlementslid Chloe Swartbrick het volgende betoog over GDP. Dat is het Engels voor het bruto binnenlands product. Because, Mr. Speaker, the squiggly line of GDP can go up, but we also know full well that so too can homelessness. So too can the desecration of the environmental fundamentals that are necessary for life as we know it. Ja, ze zegt hier het bruto binnenlands product, dat kan wel omhoog gaan, maar tegelijkertijd gaat het aantal daklozen ook omhoog. Kortom, het BBP zegt niks over welvaart. Jurjen, waarom maakt deze speech indruk? Nou, dit is, als je zo'n debat volgt, niet nieuw. Maar we hebben heel veel moeite met snappen hoe je aan de ene kant economisch schijnbaar welvarend kunt zijn en toch de ongelijkheid toe kan nemen. En Chloe Swartbrick vind ik een typische millennial in die speech die ze geeft. Waarin ze dus niet bang is om zoiets heel systemisch te maken. En wat heel knap is, is uiteindelijk zegt ze, degene die het BBP verzonnen heeft, die heeft ons gewaarschuwd en gezegd, je moet het niet als een meetinstrument gebruiken, maar je moet gewoon het als een indicator gebruiken en daarna naar de economie en de samenleving kijken. Vindt dit een kwaliteit van hoe millennials hun taal formuleren, hoe ze hun taal gebruiken. En ik wil eigenlijk wel meer millennials in de politiek, want dan krijg je dus een systemischer debat. Terwijl wat we een beetje waar we aan zijn gaan wennen in het politieke debat, is dat het vliegen afvangen op kleine dingetjes is enzovoort enzovoort. Chloe Swartwick doet in 1,5 minuut een soort van perfecte analyse en maakt het heel simpel en zegt gewoon, als de dude die het uitgevonden heeft zegt dat je het niet moet gebruiken, moeten we het maar niet gebruiken. Ja, knap eraan. Ja. En ze doet het met passie en dat spreekt jou dan weer aan. Ja, want kijk, met mijn Barbie-bril, zij doet een hele hoop dingen dat als je probeert precies een goede vrouw te zijn, dan doet ze het verkeerd. Want vrouwen moeten wel gepassioneerd spreken, maar niet te, want dan komen ze agressief over. En dat heeft zij allemaal achter zich gelaten. En dan moeten we natuurlijk ook bedenken, in Nieuw-Zeeland zijn ze een stuk verder daarin. Daar hebben ze 3 vrouwelijke premiers gehad. En daar is nog steeds, het seksisme ligt daar ook nog steeds laars diep op de grond. Maar zij heeft zich daarvan losgemaakt. En die passie en de woede en de verontwaardiging laat ze dus helemaal gaan. Zoals we dat ook van Alexandria Ocasio-Cortez kennen. En ik vind dat verrukkelijk. Zeker. En die staat nog maar op nummer 2. Want dan gaan we naar de nummer 1. En voor de nummer 1 reizen we terug naar de Verenigde Staten. Dan, naar een speech gehouden door president Biden rondom de herdenking van de bestorming van het Capitool. America, as we begin this election year, we must be clear. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. Ja, president Biden die zegt hier dat het verkiezingsjaar is begonnen en dat de democratie en de vrijheid op het stembiljet staan. Oftewel, de Amerikaanse waarden, die staan allemaal op het spel. Jurjen, dan komen we aan dus eigenlijk bij wat jouw betoog was aan het begin van de speeches. Vertel. Ja. Nou ja, kijk, volgens mij blijft de kunst van het omgaan met extreem rechts blijft om die scheidslijn te maken tussen wat normaal is en wat abnormaal is. En dat vond ik dat Biden hier heel erg goed deed. Je kunt de gepolariseerde verkiezingsstrijd in de VS niet meer winnen door inhoudelijk republikeinen naar een democratische agenda te trekken. Je kunt wel zeggen, Amerika staat onder druk, onze democratie staat onder druk, en dan maakt het niet uit of je een fanatieke democraat of een gematigde republikein bent. Dus hij zet er een nieuwe scheidslijn in. En laat heel erg duidelijk zien dat het bij Trump niet gaat om Amerika, maar om hemzelf. En dat is natuurlijk, als je een president van alle Amerikanen wilt worden, dan moet je de strijd winnen om wie is het meest Amerikaans. En dat, die twee verhalen combineert hier. Ja, en hij houdt het vol, hè, Julia? Ja, het is een speech van 1,5 uur. Hij spreekt gepassioneerd. En je hebt natuurlijk toch altijd bij hem dat je, als je naar hem kijkt, dat je bang bent dat hij elk moment om kan vallen. Dat doet hij niet. Wat ik echt knap vind aan deze speech, ik ben helemaal geen chauvinistische patriot en ook geen Amerikaan. Maar hij de manier waarop hij het over wij heeft, geeft je het gevoel dat je bij het goede wij wil horen. Dus hij definieert niet wie daar wel en wie daar niet bij hoort. Maar hij zegt, we weten wie Trump is. Ja. Dit gaat om wie is Amerika. Wie zijn wij en waar staan wij voor? En dan geeft hij je het gevoel dat je bij het mooie Amerika wil horen. Waar dus de waarde, heel waardegedreven speech. Mooie woorden dus van president Biden. Daarmee is hij dus de winnaar geworden deze aflevering van speeches in januari. We hebben hem daarom ook op muziek gezet van Anthony Hamilton en Alaina Boyton. Is dit Freedom? Today, I make this sacred pledge to you. The defense, protection, and preservation of American democracy will remain as it has been, the central cause of my presidency. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. And the fear that the truth I discover. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. America, as we begin this election year, we must be clear, democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. And to find it may take everything I hate. I know all too well it don't come easy. The chains of the world